Musicòpolis, el punt a la i de la música. Guitarres de Black Keys amb Gold on the Ceiling, una cançó que ens arriba des del seu àlbum El Camino, que avui escoltem amb Musicòpolis presentant l'excel·lent música que ens porta aquesta formació. The Black Keys, les claus negres i també música de casa a través del nostre segment Brahms, des de l'oferta de diàleg Un secret que t'havia de dir. Parlar, ara que ningú ens veurà, potser no saps ni com em dic. Soc Dragan Drulovic i visc en el vell mig del veí, poble serbi enemic. De fet, no és sorprenent que no em tinguis present, els bosnians no soleu baixar. I amb la mala maró que hi ha, jo tampoc no aquí, el teu poble havia pujat mai. Pots saber, però, per què t'explico això? Per què amb els meus sóc deslleial? El que t'explicaré no és d'ara, que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era amic del teu des de ben xic, i els xètnics el van reclutar. Van quedar els dos extrems. Ton pare en aquell temps va ser policia bosnià. I va haver una nit que el meu a una cel·la pregava a Déu, l'havien de fusellar. L'endemà al matí, ton pare, que era el guardià, la clau al pany va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. Després, la memòria m'ha empès a vindre d'amagat aquí i dur-te aquest record i alliberar del cor aquest secret que t'havia de dir. Em porta't ben lluny els teus fills abans de ser d'aquests perills, que creixin forts, sants i valents, perquè en vol temps puguin salvar els teus dels anys de la guerra que els avaranys preveuen per d'aquí uns anys. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. Una història fantàstica, sincerament arriba al cor el senzill dels Brahms des d'Oferta de Diàleg, un disc molt recomanable i una cançó que tant de bo n'hi haguessin moltes més històries com aquestes, que de ben segur que n'hi ha per explicar. Un secret que t'havia de dir. Fa poc a Musicòpolis també us presentàvem el nou disc de Lionel Richie, que s'ha tornat més blanca la seva música, més cap al country, i ens ha portat un disc ple de cançons i de duets amb artistes americans de primera fila dins el món de la música americana, la música country. Una d'elles és Shania Twain, amb la qual versiona l'Amor sense fi, que Lionel Richie havia fet, si no m'equivoco, amb Diana Ross, era aquest Endless Love de fa uns quants anys. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I Turn up the music, cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. If you're sexy and you know it, put your hands up in there. Put your hands up in there. Girl, put your hands up in there. Richie, Shania Twain, amb la seva nova versió del Endless Love, de l'amor sense fi, ens ha acostat amb els ritmes molt més ballables del Turn Out The Music, la cançó de Chris Brown, des de l'àlbum del mateix nom, senzill llançat a principis de febrer de 2012 i que ens portava un magnífic Chris Brown a través de Musicopolis. Enrique Bumburi, amb la col·laboració de Flaco Jiménez, també ens acompanya amb el nostre espai. Aquesta cançó es diu Llévame. L'àlbum Licenciado Cantinas. Seguida Ciro Torres, també fantàstica aquesta peça que acabem de sentir al nostre espai, No alcanzan las flores, des d'un senzill publicat a l'àlbum Distingo, Claudio Brown, la composició original. Anem amb un àlbum publicat recentment que també us volem portar a terme, Living Proof, el de Robert Lamb, i ara mateix ens conduirà una cançó que és un dels bons tracks que s'hi troben amb la companyia de Socia, en la cançó anomenada Liquid Sky, amb la qual posem punt i final amb aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música.